Do łamania prawa. Czy jesteśmy przygotowani, że sytuacja się może powtórzyć, mimo że mamy zabezpieczenia? Oczywiście, że musimy się spodziewać tego, że różne tutaj mogą być i dlatego budujemy zabezpieczenia. I dlatego ja ile razy jestem w siedzibie NATO, ile razy rozmawiam z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, tyle razy zwracam uwagę na przesmyk suwalski, że to jest to newralgiczne miejsce. Ten odcinek polsko-litewskiej granicy pomiędzy Rosją, czyli okręgiem kaliningradzkim, a Białorusią, że tutaj NATO powinno być szczególnie uwrażliwione i skoncentrowane, bo to jest potencjalny obszar różnego rodzaju hybrydowych prowokacji, które teoretycznie, potencjalnie mogą nastąpić. Panie prezydencie, bardzo dziękuję. Teraz może pan, takie jest nasze oczekiwanie i życzenie, zarówno słuchaczy Trójki, jak i pozostałych programów radia, żeby pan odwzajemnił życzenia, które ja w imieniu radia panu składam, przede wszystkim Trójki, dobrych, spokojnych świąt, żeby pan odpoczął. Bardzo dziękuję. No, tak właśnie tych dobrych, spokojnych, takich błogosławionych świąt Wielkiej Nocy chciałem życzyć wszystkim moim rodakom, wszystkim słuchaczom i widzom. Jesteśmy w trudnym czasie z wielu przyczyn. Po pierwsze, że ta wojna, przybysze z Ukrainy, nasi ukraińscy goście w oczywisty sposób zmienili nasze postrzeganie świata na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. Zobaczyliśmy, że Ukraina może, że cała Europa może nie być oazą spokoju i pokoju, że świat może mieć takie oblicze, którego no, myśmy nie widzieli tutaj w naszej części Europy od dziesięcioleci. Więc jest tego niepokoju bardzo wiele. Jest też niepokój ekonomiczny, oczywiście inflacja, to wszystko, co uderza w nasze portfele, codzienne koszty życia, te wszystkie problemy, które powstały w ogromnej części z przyczyn zewnętrznych wobec nas, wojny, pandemii, wcześniej koronawirusa. Przeżyliśmy rzeczywiście i przeżywamy trudne lata w ostatnim czasie, zwłaszcza ten czas od 2020 roku, od czasu, kiedy przyszła pandemia, jest czasem bardzo trudnym. Mieliśmy nadzieję, że po pandemii będziemy mogli z powrotem wrócić na normalną drogę rozwoju. No niestety Rosja z wojną na Ukrainie nam w tym przeszkodziła. Ale chciałem życzyć wszystkim moim rodakom optymizmu, takich właśnie spokojnych i błogosławionych świąt, żeby trochę spokoju ducha wlało się do serca. Te święta mają szczególny wymiar, bo to są święta, które symbolizują zarazem zwycięstwo życia nad śmiercią. To są święta, które symbolizują odrodzenie. To są też święta wiosenne, kiedy przyroda odradza się do nowego życia w takim stałym cyklu. Ten cykl życia jest stały. Życie nawet po najtrudniejszych momentach zawsze się odradza i chciałbym, żeby wszyscy głęboko w to wierzyli. Chciałbym, żeby na ten czas świąteczny z takim nastawieniem i z takim spojrzeniem poszli. Życzę Państwu spokoju w domach. Życzę, jeżeli nawet będą jakieś dyskusje polityczne, to proszę, żeby to były dyskusje spokojne. A najlepiej może uwolnić się od wszystkich takich tematów i po prostu spokojnie troszkę odpocząć, nabrać dystansu, wziąć taki głęboki oddech, takich właśnie spokojnych, dobrych, rodzinnych, błogosławionych świąt wszystkim słuchaczom i widzom życzę. Dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę. Naszym gościem, a właściwie my byliśmy gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 6 kwietnia, minęła 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do zwycięstwa Ukrainy w wojnę z Rosją konieczne jest szerokie wsparcie międzynarodowe, mówi prezydent Andrzej Duda w specjalnym wywiadzie dla Trójki. Premier z wizytą w Mołdawii rozpoczynają za godzinę, w planach rozmowy z władzami w Kiszeniowie. Przygotowania do wyjątkowego wydarzenia w Bazylice pod Paryżem. Chodzi o wystawienie na widok publiczny świętej tuniki Chrystusa. Ukraina musi otrzymywać broń od państw do tej pory ją wspierających. To jest warunek wygrania przez ten kraj wojny z Rosją, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Bez tego międzynarodowego wsparcia, zwłaszcza w kwestii dostarczania uzbrojenia, Ukraina nie będzie świetnie uzbrojona. To jest jedyny tak naprawdę i to fundamentalny warunek tego, żeby Ukraina mogła stawić w ogóle militarnie czoła Rosji. To jest faktycznie to, że będzie otrzymywała cały czas dostawy uzbrojenia. Dostawy uzbrojenia w pierwszej kolejności zapewniają Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania. Na trzecim my. Przede wszystkim jesteśmy w tym bardzo pragmatyczni. To znaczy my po prostu wiemy, że Ukraina musi się obronić i to jest warunek i gwarancja naszego bezpieczeństwa. Prezydent dodał w Trójce, że społeczność międzynarodowa, szczególnie europejska, nie może zapominać o trwającej już ponad 400 dni rosyjskiej agresji. Dlatego o tej wojnie trzeba cały czas mówić, że ona jest rzeczywiście niebezpieczna, że ona się może rozlewać, że ona może stworzyć bardzo niebezpieczny precedens na przyszłość, który zagrozi stabilności całej Europy. Pamiętajmy, że kiedy Niemcy hitlerowskie zaczęły swoją na tamte czasy imperialną agresję, to skutek był taki, że bezpośrednio do wojny musieli się włączyć nawet Amerykanie zza oceanu. Prezydent w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia powiedział, że Ukraina bardzo poważnie podchodzi do kwestii napływu ukraińskiego zboża na polski rynek. Andrzej Duda dodał, że dziś rozwiązaniem jest dodatkowe uszczelnienie transportów i zapobieganie działaniom spekulacyjnym. Prezydent potwierdził też w Trójce, że powoła dziś nowego ministra rolnictwa, którym zostanie Robert Telus. Ukraina i demokratyczny świat powinny uznać zbiorową odpowiedzialność wszystkich Rosjan za zbrodnie popełnione na Ukrainie. Tak uważa część rosyjskich opozycjonistów i niezależnych komentatorów. W ich ocenie po zakończeniu wojny będzie konieczna wieloletnia edukacja rosyjskiego społeczeństwa. Jednocześnie postulują, aby Rosjanom na każdym kroku przypominano o zbrodniczym charakterze kremlowskiego reżimu. Według ekonomisty i politologa Władysława Inoziemcowa, Rosjanie powinni przez dziesięciolecia kajać się za zło, które wyrządzili sąsiednim narodom, przede wszystkim Ukraińcom. Przykładowo, jeśli jakiś Rosjanin za 10 lat przyjedzie na przejście graniczne z Unią Europejską, to tam powinien zobaczyć ogromny plakat z napisem "Pokajajcie się za to, że zabijaliście Ukraińców 10 lat temu". Tak powinno być na zawsze. I już zawsze powinno się wbijać do głów Rosjan, że oni popełnili gigantyczne zło w stosunku do narodu, który niczego złego im nie zrobił. Władysław Inoziemcow jest też jednym ze zwolenników wyznaczenia międzynarodowej nagrody za pojmanie Władimira Putina i doprowadzenie go przed Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier leci do Mołdawii. W Kiszyniowie Mateusz Morawiecki spotka się z premier i prezydent tego kraju. Omówił możliwe wsparcie dla Mołdawii w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Szefowie rządów będą dyskutowali o projektach gospodarczych i finansowych, które pomogą wzmocnić niezależność Mołdawii. Polska aktywnie wspiera też drogę Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu w Kiszyniowie spotka się również z organizacjami polonijnymi, złoży też wieniec przed tablicą poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Bibliotece Polskiej w mołdawskiej stolicy. Tablica została odsłonięta w 2010 roku na wniosek Kiszyniowskiej Rady Miasta. Mołdawia jest jednym z państw, dla których ryzyko rosyjskiej agresji jest dziś najbardziej realne. Nie jest ani członkiem Unii Europejskiej, ani NATO. Graniczy tymczasem z Naddniestrzem, separatystycznym państwem nieuznawanym na arenie międzynarodowej, które jest kontrolowane przez Rosję. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest pokazywana zaledwie kilka razy na 100 lat. W Bazylice Świętego Dionizego pod Paryżem rozpoczęto przygotowania do wystawienia na widok publiczny Świętej Tuniki Chrystusa. Ma to nastąpić w 2025 roku. Ostatni raz wierni mogli ją zobaczyć w 2016 roku. Decyzję o nowym wystawieniu Tuniki Chrystusa ogłosił 26 marca biskup diecezji Pontoise Stanislas Lalanne. Czuję ogromną radość, ale też trochę tremy w związku z pracą, która nas czeka. Pracujemy już nad utworzeniem nowego zespołu organizatorów, powiedział Polskiemu Radiu rektor Bazyliki ksiądz Guy-Emmanuel Carieux. Ostatnie wystawienie relikwii miało miejsce 7 lat temu. Dokładna data wystawienia tuniki nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że relikwia będzie pokazywana przez co najmniej 3 tygodnie. Dotychczas tunika była wystawiana tylko 2 razy na 100 lat, podczas specjalnych okazji. Rok 2025 kumuluje 2 nadzwyczajne okoliczności. To rok jubileuszowy Kościoła oraz 1700. rocznica Soboru Nicejskiego. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jedno wystawienie na 50 lat to za mało. Kult tuniki zanika, jeśli się jej nie pokazuje, więc będzie pokazywana częściej. Myślę, że będzie to raz na 15 lat. Wyjaśnia rozmówca Polskiego Radia. Paryż. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza na zachodzie kraju. We wschodniej połowie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, okresami intensywne. Na północnym wschodzie i wschodzie mogą przechodzić te opady w deszcz. Rano lokalnie jeszcze możliwe opady marznące powodujące gołoledź, więc proszę uważać, bo śliskość. No i tego śniegu tam, gdzie będzie padać, może przybyć nawet miejscami do 15 centymetrów. Jeśli chodzi o temperatury, tu na termometrach około 0 na południowym wschodzie i w Dolinach Karpackich, plus 6 w centrum i najcieplej na zachodzie 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na wschodzie i w górach chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian?

Program Trzeci Polskiego Radia. tytułowy utwór z płyty Kamień i Aksamit grupy Demono. 21 minut po godzinie 9, trójka przed południem. W kalendarzu mamy 6 dzień kwietnia. Imieniny obchodzą dziś Celestyna, Izolda, Wilhelm, Ada, Adam, Ireneusz, Katarzyna, Michał, Piotr, Tymoteusz, Zachary i Zachariasz. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mamy także Światowy Dzień Tenisa Stołowego, no i Światowy Dzień Sportu. Mówiliśmy o tym przez cały poranek, czyli wynika z tego, że tenisiści stołowi świętują dzisiaj podwójnie. Pozdrawiamy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Jeśli w kwietniu po suszy, nic się w polu nie ruszy. Kalendarium muzyczne. No to sprawdźmy jeszcze, co ważnego wydarzyło się w świecie muzyki 6 kwietnia. O tym teraz Michał Grabkowski. Dzień dobry Państwu, 6 kwietnia. No, ten utwór chyba poznajemy od razu. 20 lat temu duet White Stripes zdobył pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów krążkiem Elephant. Na drugim albumie formacji pojawiła się przebojowa kompozycja Seven Nation Army. Płyta zdobyła 2 nagrody Grammy za najlepszy album alternatywny i najlepszy utwór Seven Nation Army właśnie. Magazyn Rolling Stone umieścił płytę Elephant w pierwszej piątce najlepszych albumów dekady. Seven Nation Army, 20 lat temu na brytyjskiej liście przebojów. W 1953 roku urodził się Christopher Franke, kompozytor i muzyk, były członek grupy Tangerine Dream. Rok później na świat przyszedł Jean-Patrick Baptiste, wokalista duetu Ottavan. A w roku 1965 świat przywitał Franka Blacka, gitarzystę i wokalistę rockowego zespołu The Pixies, założonego w 1986 roku. Rok 2004 to premiera płyty zespołu Modest Mouse, która nazywa się Good News for People Who Love Bad News. I 6 kwietnia to też dzień, kiedy dokładnie 30 lat temu ukazał się debiutancki album zespołu Tool zatytułowany Undertow. Kalendarium muzyczne. find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love. Tak, jeśli państwo zadają sobie pytanie, ja to już gdzieś słyszałem, skąd ja to znam, to jak najbardziej słusznie, ale to była tym razem Dua Lipa i Love Again. Trójka przed południem, 28 minut po godzinie 9. Dziś czwartek u nas w naszym paśmie popularno-naukowym, to jest owocowy czwartek i na początek dzisiejszego naszego spotkania od razu zapraszam państwa na kawę. Dyskusje na temat, czy kawa jest zdrowa, są stare jak kawa. Ostatnie badania jednak dowodzą, że tak, jest zdrowa. Trzeba jednak unikać kawy z fusami i szkodliwych dla zdrowia dodatków do niej. Niektóre tradycyjne sposoby przygotowania kawy, na przykład zalewanie jej gorącą wodą w szklance, czyli tak zwana plujka, typowo polski zwyczaj chyba, lub parzenie po turecku, dają w efekcie nam napój niezbyt zdrowy i nie poleca się tego sposobu. Najbardziej szkodliwe są tutaj fusy, bo znajdują się w nich nasycone tłuszcze, niekorzystnie wpływające między innymi na nasz układ krążenia. Fusy mogą też podrażniać śluzówkę żołądka. Bezpieczne są natomiast wszystkie kawy z wyposażonych w filtry ekspresów, przelewowych, ciśnieniowych, różnego rodzaju makinetek i tym podobne. Dzięki nim otrzymujemy bowiem napój pozbawiony fusów, natomiast bogaty w korzystne dla zdrowia przeciwutleniacze. Uaktywniają one mechanizmy obronne organizmu i eliminują z niego szkodliwe wolne rodniki, czyli substancje zwiększające ryzyko zachorowania na różne choroby i przyspieszające starzenie się. No więc jeśli pijemy tak przygotowaną kawę, no jest nie tylko bezpieczna, ale też wydłuża nam życie. Ale uwaga, mówimy o czystej kawie. Kawie bez dodatków. Na przykład jakich? No oczywistym przykładem jest cukier, słodzenie, które dostarcza nam niepotrzebnych kalorii. A tu wbrew powszechnemu przekonaniu nie ma specjalnej różnicy między cukrem białym i brązowym. Oba są równie niezdrowe. Mleko, a tym bardziej śmietanka w ogóle nie wchodzą w grę. Zbyt gorąca kawa też szkodzi zdrowiu. Podobnie zresztą jak herbata. W ogóle picie napoju o temperaturze przekraczającej 65 stopni nie wpływa na nas korzystnie. Takie wnioski płyną między innymi z przekrojowego raportu Wpływ kofeiny na zdrowie człowieka. Ten raport został przygotowany przez naukowców z Kanady. Badania wykazały, że umiarkowane spożycie kawy, co to jest umiarkowane spożycie? Od 2 do 3 filiżanek, czyli około 300-450 ml dziennie. Taka ilość jest wręcz wskazana dla dorosłych, ponieważ chroni przed chorobami. Każde 3 filiżanki kawy dziennie, jak wyliczono, wydłużają nasze życie o około pół godziny. No to policzmy, w tygodniu to będzie 3,5 godziny średnio, w miesiącu już 14, w ciągu roku 168 godzin, czyli 7 dni. W ciągu 10 lat, pijąc 3 filiżanki kawy dziennie, podarujemy sobie 2,5 miesiąca życia. No to co, kawusia? Na zdrowie? Alive again. Are you taking shape. We are diamonds taking shape. Za 20,5 minuty godzina 10, trójka przed południem. O tej porze jak zwykle zabieram Państwa gdzieś na wycieczkę, przy czym najczęściej w naszym cyklu opowiadamy Państwu o zamkach lub pałacach. No, dziś będzie nieco inaczej. Marta Piasecka i Marek Gaworski odwiedzają Dwór Szlachecki w Dołędze. Trójka po królewsku. Dziś nie zabierzemy Państwa do średniowiecznego zamku z wielką historią, czy też bogato zdobionego pałacu należącego do wielkich arystokratycznych nazwisk, lecz zajrzymy w skromne progi szlacheckiego dworku z XIX wieku. Dwór w Dołędze, położony w powiecie brzeskim w Małopolsce, to miejsce związane z patriotyzmem, ale także będące przykładem architektury szlacheckiej, wywodzącej się według tradycji z chłopskiej chaty. Historia wsi rozpoczyna się w połowie XVII wieku, kiedy to miejscowy majątek oficjalnie pojawił się w spisie biskupstwa krakowskiego. Pod koniec kolejnego stulecia ziemie te wchodziły w skład już Austrii. Pierwszym dworem w Dołędze była siedziba Justyny Bratkowskiej na początku XIX wieku, która niestety została spalona w 1846 roku w czasie Powstania Chłopskiego w zachodniej Galicji. Czyli w trakcie tak zwanej rzezi rabacji galicyjskiej. Tak, wówczas to zniszczonych zostało ponad 500 dworów, dopuszczając się przy okazji wielu morderstw, no przede wszystkim ziemian i ich urzędników. Krótko potem pogrom ludności ziemiańskiej został opanowany przez władze austriackie, które celowo do niej dopuściły, aby tym samym osłabić ruchy niepodległościowe pośród szlachty. Dwór w Dołędze, na pozór niewielki, nie jest jednak taki mały, na jaki wygląda. Co się w nim mieści? No, na pozór ta niewielka budowla skrywa w tylnej części dwa skrzydła, co sprawia, iż jej kształt jest zbliżony do litery U. Boczne skrzydła nakryte są dwuspadowymi dachami, tak jak i główny budynek, który poprzedzony jest gankiem wspartym na filarach. No, wnętrze dworu jednak już nie jest takie skromne, jak była zewnętrzna, no i niewiele miała wspólnego z ówczesnymi chłopskimi izbami. Pozory mylą, drodzy Państwo. Po spaleniu dworu w tym samym roku przystąpiono do budowy nowej siedziby. Nowy dwór powstał w połowie XIX wieku z inicjatywy małżeństwa Teofila i Marii Pikuzińskiej. Kolejnym właścicielem dworu w Dołędze była Maria z Ginterów, której mężem został Ignacy Maciejowski. Był on weteranem powstania styczniowego, który powrócił z emigracji z Londynu. No nawet Jacek Malczewski poświęcił mu jeden ze swoich obrazów. No i zresztą to właśnie we dworze w Dołędze mieścił się także jeden z punktów, w którym powstańcy spotykali się na narady. A później nadeszła kolejna zmiana właściciela. W latach 80. XVIII wieku właścicielem był brat Marii, Władysław Ginter. Po jego śmierci Dołęga trafiła w posiadanie rodziny Wolskich. Na początku XX wieku we dworze mieszkały córki Maciejowskiego. Jedna z córek, Irena, wyszła za Michała Siedleckiego. Czyli znanego polskiego zoologa. Tak, zoologa i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, gdzie niestety zmarł w styczniu 1940 roku. Jego pamięć do dziś jest pielęgnowana we dworze w Dołędze, w którym możemy zwiedzać m.in. jego pokój. Słodko-gorzka cały czas historia. Zatrzymajmy się na tym momencie, kiedy dwór był własnością Wolskich. Był ich własnością do II wojny światowej. Ostatnimi właścicielami byli Franciszek Wolski i jego córka Jadwiga, która w latach 30. XX wieku wyszła za Juliana Tumidajskiego. Właśnie w ich rękach dwór pozostał do czasów nam współczesnych, bo miejscowy majątek był zbyt mały, żeby zostać rozparcelowany. A później przejęło go Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Zgadza się. W latach 70. XX wieku, zgodnie z wolą Jadwigi Tumidajskiej, zabytek został przekazany państwu polskiemu. Dzięki temu dwór jest jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie. No, jest udostępniony zwiedzającym. W jego wnętrzach znajduje się wystrój i wyposażenie z czasów, gdy zamieszkiwali go dawni właściciele. Dwór w Dołędze, czyli można powiedzieć szlachecko-chłopski zabytek. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Między innymi ten utwór Quiet Moves. Trójka przed południem, za 12,5 minuty godzina 10. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, a dziś na 15 zaplanowana jest konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Inwestorzy będą przede wszystkim czekać na informacje, czy i ewentualnie kiedy Rada zacznie rozważać rozpoczęcie obniżek stóp procentowych. W opinii analityków PKO BP ostatnie wypowiedzi członków Rady oraz podwyższona zmienność na rynkach finansowych za granicą sugerują jednak, że Rada i prezes NBP zwiększą raczej ostrożność w rozważaniach na temat potencjalnego łagodzenia polityki pieniężnej. Polska Grupa Energetyczna przejęła spółkę PKP Energetyka, która w strukturach grupy PGE zmieni nazwę na PGE Energetyka Kolejowa. To wydarzenie wzmacniające pozycję grupy PGE na rynku dystrybucji energii elektrycznej oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i polskiego transportu, mówi prezes grupy Wojciech Dąbrowski. Bardzo konkretne przedsięwzięcie biznesowe, dzięki któremu uzyskamy prawie 5 miliardów więcej rocznie przychodu. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej wzrośnie o 12%, a więc jest to bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia biznesowego, jeśli chodzi o grupę PGE. Ale niezależnie od tego podłoża biznesowego, które jest oczywiście najważniejsze w tej transakcji, jest jeszcze kwestia bezpieczeństwa energetycznego polskiej kolei, bo nie zapominajmy o tym, że PGE Energetyka Kolejowa będzie i jest dzisiaj dystrybutorem energii elektrycznej dla całego transportu kolejowego w Polsce. Dla wszystkich przewoźników, a więc jest ważnym elementem bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa energetycznego. Mimo trwającej wojny polskie firmy działają już na rzecz odbudowy Ukrainy, a skupiają się przede wszystkim na infrastrukturze, która jest konieczna do funkcjonowania kraju. Polscy przedsiębiorcy w ekspresowym tempie odbudowują drogi i mosty, przywracają do działania sieci grzewcze, dostarczają agregaty prądotwórcze. Jak mówi Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Kijowie, rosyjska inwazja paradoksalnie pozytywnie wpłynęła na relacje polsko-ukraińskie. Biorąc pod uwagę bliskość geograficzną, kulturową, językową oraz wspólne interesy geopolityczne i gospodarcze, w sposób naturalny staliśmy się najbliższym partnerem Ukrainy. Okres świąt wielkanocnych wiąże się ze zwiększonym zainteresowaniem podróżami po kraju, także koleją. Dlatego PKP Intercity w tym czasie zaplanowało wydłużenie tras 7 składów, mówi Cezary Nowak, rzecznik spółki. Zaplanowaliśmy już wzmocnienie 182 pociągów dodatkowymi 275 wagonami. Dodatkowe wagony pojawią się w składach wyruszających m.in. z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Katowic, Szczecina, Lublina czy Przemyśla, które pojadą do innych dużych miast lub popularnych ośrodków turystycznych, jak na przykład Kołobrzeg czy Świnoujście. Pociągiem łatwiej będzie dojechać na święta, ale także z nich wrócić. Powrót ze świąt wielkanocnych w Trójmieście ułatwi dodatkowy pociąg EIC Kaszub, który 10 i 11 kwietnia zabierze pasażerów z Gdyni do Warszawy Wschodniej, a następnie w relacji odwrotnej. W tych samych dniach uruchomimy dodatkowe połączenia IC Lednica relacji Gdynia Główna, Wrocław Główny, Gdynia Główna. Natomiast 10 kwietnia zaplanowaliśmy dodatkowe pociągi IC Kraszewski relacji Warszawa Wschodnia, Terespol, Warszawa Wschodnia i IC Laguna relacji Warszawa Centralna, Gdynia Główna, Warszawa Centralna. Jutro i w poniedziałek na największych dworcach będą dostępni mobilni informatorzy, a szczegóły znajdą też Państwo na stronie przewoźnika. Na święta wielkanocne hotelarze na Podhalu mają niewiele rezerwacji. Tatrzańska Izba Gospodarcza szacuje, że zajętych jest od 40 do 50% miejsc noclegowych, a powodem małego zainteresowania jest zimowa aura w górach. Wielkanoc pod Tatrami zapowiada się mroźnie. Hotelarze z Podhala spodziewają się za to wielu turystów na czas kwitnienia krokusów. Fioletowe kwietne dywany w tatrzańskich dolinach spodziewane są w drugiej połowie kwietnia. I na koniec informacja dla studentów 4 i 5 roku prawa, ekonomii lub kierunków pokrewnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na letnie warsztaty z ochrony konkurencji. Zgłoszenia przyjmuje do 15 maja, a szczegóły na stronie UOKiK-u. informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. O 16.30 polecam Państwu kolejny trójkowy serwis ekonomiczny i potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oszuści nie muszą kraść portfela. Wystarczy, że ukradną twoje dane. Dostajesz SMS lub e-mail o niedopłacie.